былі, ёсць, будзем. Перажытая прыгадвае настаўнік з Мастоўшчыны Алесь Белакоз. У сённяшнім выпуску пра тое, як Алеся Белакоза звальнялі з пасады дырэктара Гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музею. Не ў 1997 годзе на падвядзенні вынікаў за 1996 год дакладчыкі, супрацоўнікі ўправлення культуры Гродзенскага аблканкаму, а таксама работнікі музея, крытыкавалі Гудзевіцкі музей літаральна па ўсіх пытаннях. Я тады сказаў так. Мне захацелася даведацца, чаму да 1967 года я быў лепшым настаўнікам раёна, быў выдатнікам народнай асветы, а ад 67 да 76 лічыўся самым найгоршым настаўнікам нават у вобласці. Затым ад 84 года зноў быў найлепшым настаўнікам. Як гэта магло здарыцца? Былы інспектары бастоўскага РАНА Сасноўская Александра Мікалаевна растлумачыла мне так. Калі нас накіроўвалі на праверку школы ці настаўніка, то кожны раз давалі ўстаноўку паказаць толькі добрае або толькі дрэннае. А часам і добрае, і дрэннае. Калі мы правяралі вас, то кожны раз была адна інструкцыя – знаходзіць ва ўсіх настаўнікаў Гудзевіцкай школы толькі дрэннае. Дрэннага ў вашай працы знайсці не ўдавалася, то даводзілася нешта выдумляць, падтасоўваць, паказваць не з таго боку. Вам ставілася ў віну, чаму вучні перапісваюцца з пісьменнікамі, чаму на беларускай мове праводзіцца урокаў больш, як запланавана, хоць мы ведалі, што вы бясплатна праводзілі урокі тых настаўнікаў, якія па той ці іншай прычыне самі не маглі іх правесці. Мы нават ставілі ў віну вам тое, што вы за свае ўласныя грошы заказалі скульптурны партрэт Міхася Явара і ахвяравалі яго да школьнага музея. Мы на кожным савеце РАНА крытыкавалі вашы рабочыя планы, якія былі вельмі прадуманымі, з фотакопіямі карцін, вырасткамі з перыядычнага друку, з карткамі, з магнітафоннымі запісамі. Такіх планаў ніхто ў раёне ніколі не меў. Але мы вас крытыкавалі і за гэтыя планы, бо яны друкаваліся на пішучай машынцы, а мы патрабавалі, каб вы іх пісалі ручкай. І гэтак далей да таго падобнае. А 1980 года нашым Гудзевіцкім музеем захапляліся ўсе правяраючыя, без выключэння. Ніякіх недахопаў ніколі не было. Так нам казалі. А вось у 1997 годзе раптам у гэтым выдатным музеі не засталося нічога добрага. Усё стала дрэннае. Відаць, вам трэба зачыніць наш музей. Калі ласка, толькі не забывайцеся, што Піліп Пястрах, які даў згоду ў 1940 годзе на знішчэнне музея Івана і Антона Луцкевічаў у Вільні, стаў вядомы чорнай славай. Мене загадчык управлення спадарыня Кацевіч запэўніла, што гэта выпадковасць, што ніякіх прэтэнзіяў да нашага музея яны не маюць, аднак заўсёды ўсё ацэньвалася негатыўна. Яшчэ ў 1975 годзе на сівеце Мастоўскага РАНА загадчык гэтага раённага аддзела адукацыі Рында Мікалай Іванавіч сказаў: «Учыцель Белакоз работае не па савецкім праграмам. Надо мяняць ілі Белакоза, ілі савецкія праграмы». Тады яны не паспелі вызваліць мяне з працы. Мяне стаў бараніць загадчык Мастоўскага райвыканкаму Вушко Владзімір Іванавіч. Ягоная жонка, выкладчыца другой сярэдняй школы горада Масты, паскардзілася Владзімиру Івановичу, свайму мужу, што добрага настаўніка бясконца тэрарызуе Рында Мікалай Іванавіч, загадчык Мастоўскага РАНА. Владзімир Іванавіч Вушко прывёз у Гудзеўскі музей усіх старшыняў і сакратароў сельсаветаў. На паседжанні райвыканкаму вырашылі, што музей добры і зачыняць яго няма патрэбы. Пасля гэтага Рында рабіў дробныя свінствы, але вызваляць не адважваўся. Еще все у гудзеўскую школу приезжали инспекторы РАНА, АБЛАНА, зневажали, давали контрольные диктовки, проводили опытывание вучнев, однако вучни были подрихтованы добро и вызволять меня не осмеливались. У 80-х годах, особливо в другой половине этого десятилетия, у Гудзевича почали ехать министерские проверки, обогульнять в опыт, узнагороджувать. Горш стало в другой половине 90-х годов 20-го стагоддзя. Правда, еще целовала меня загадчица Городзенского областного отдела Кадзевич и загадчик Мостовского районного отдела культуры Свистунов Владимир Борисович. Але ж на областных нарадах он боялся сядать каля меня, бо я николи не здымал бел червоно-белого стяжка, який был пришпилены до всех моих пинжаков. Коли в 2002 годе высокое начальство в час экскурсии запыталось у старшини колгаса Проньки Михася Степановича, чому он не здымая гэты бел червоно-белый стяг, то господар Пронька отказал. Гэты человек все жыццё молится одному Богу и николи его не меняя. Почаліся прычэпкі. Спадар Свистунов почав потребовать, каб мы повесили лукашенковский стяг, как повесили у музея портрет Лукашенки и иншее. Часто в музей почали приезжать Мурина Таисия Миколаевна, секретар по идеологии, якая теперь стала наместником старшини райвыканкаму по идеологии, и Свистунов Владимир Борисович. Чаплялася до всего. Чому стены не перемалевываются? Чому двери и окна не освежаются новой фарбой? Чому этикетки не меняются, не обновляются? Чому не здымается фивотеристичная выстава наставника фронтовца Карповича Левона Эдуардовича? Чому бетон раскололся? Чому на столі плямы з'явилися? Чому плоту не ставится? А як поставили, то чому його не розбирається? Чому трещина у стіні? Чому обмостка потрескалася? Чому, чому? Коли причепиться не было до чего, то вспомнили летошний снег. У конце красовика с подарения Мурина узъелося, что мы снегу зимой не чистили. Пытаюся у Свистунова, у старшини сельсовета Жуковской Ирины Адольфовны. Цены хоть раз бачили, каб у нас не были почищены стежки от снегу. Молчать. Звертаюся персонально до Жуковской. Мы ж кожен день чистим снег не тільки до музея, але і до сходов вашого сельсовету, до ганку пошти. Мовчить. Позней знову питаюся її, чи бачила вона особисто, що я особисто чищу снег під самий сельсовет. Ні, не бачила. Нахабно глядячи мені у очі, каже вона. Я ж, дочистивши до сельсовету, вітаюся з вами. Ні, не бачила. То у вас дрянно со зроком. Лечитеся. Фарбу, якую спонсор передав для нашого музею Свистунову, забрав отдел культури. Чим ми можемо помалювати стіни, вікна, двері? Свистунов запросив мене у РДК, де настоював, каб я віддав комп'ютер, який ахвірувала музею громадське об'єднання «Ратуша», яким керував Мілінкевич. Свистунов добивався, каб навіть свою пишучую машинку ми віддали Мостовському музею. У двох залах музея гриб є підлоги, тече дах, а Свистунов настоює, каб тинкувати цегляний будинок музея, малювати його, рудувати кам'яну браму. Усе це добре, але в першу чергу треба ремонтувати дах. А усе ремонти ми проводили силами співпрацовників музея. Больш за 10 років відділ культури на ремонт не давав нам ні матеріалів, ні грошей. Дивлюся, як ми трималися. Чому цей музей не розвалився, а виглядав пристойно. Чарував навідувальників. Екскурсанти зі сльозами вдячності покидали наш музей. Словом, вдячності не було кінця. Свистунов як не чує. Калі гэтыя прыезды пачаліся, кажу яму: вызваляйце мяне з працы, то пішыце заяву. Не вызваляйце без заявы. Я б не вызваляў вас, але Кадзевіч настойвае на гэтым. 39 гадоў ствараю гэты музей. Цяжка мне будзе адразу зусім пайсці. Дайце пасаду навуковага супрацоўніка ці хоць паўстаўкі назіральніка. Жончыну стаўку мы падзелім на дваіх. Дзяржава нічога не прайграе, а наша сям'я нічога не выйграе. Але я законна буду прыходзіць на працу. Свістуноў маўклівы нейкі, не адказвае ён мне. 4.5.2004 года, пасля чарговай порцыі маралі, Свістуноў прапанаваў, каб я напісаў заяву пра вызваленне з працы па ўласным жаданні. Я адмаўляўся пісаць такую заяву, Свістуноў настойваў. Ну так учыла мне гэтая дыпламатыя. Заяву напісаў, праўда, не захацеў і не задаволіў іхняга патрабавання, што па ўласным жаданні. Чамусьці мне забаронена займаць у музеі любую пасаду, хоць Свістуноў ды іншыя выказалі захаплення ад мае дзейнасці. Цяпер некаторыя экскурсіі просяць, каб выступаў перад імі менавіта я. Хоць не працую ў музеі, але такія экскурсіі мне пакуль дазваляюць праводзіць на грамадскіх пачатках.